استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره والهدايه لنا انه هو التواب الرحيم توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْتِ Taib de tevekkâr olan kimse diyorlar. Günahlarından tövbe ediyor. Yapmış bir hata beşeriyet iktizasıyla. Bunlara nedamet etmiş. Pişman olmuş. Tövbe ediyor. Bir daha yapmayacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Bu adamın o yapmış oldukları günahlar dolayısıyla şu tövbeyi yapınca hemen lazım böyle. Sanki o adam günah işlememiş gibi olur. Yani günah işlememiş adamlar nasılsa öyle olur. Bu tövbe etmek suretiyle günahları affolur ve silinir demek. Demek. Ama bunun şartları var tabii. Bu şartlara uygun oldukça. Birisi evvela tövbe ettikten sonra bir daha o tövbeden dönmemek. Tövbe ettiği şeyi bir daha yapmamak. Aldığı para varsa onları sahibine iade etmek. Para vesaire gibi şeylerse. Namazlarından kılmadığı namazlar varsa bunları iade etmek. Ve bir daha, bir de içeriden giren bir pişmanlık. Niçin ben bunu yaptım? Böyle bir pişmanlık giderken tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Tövbelerin nevileri çok. Allah'a dönüş. Ben yaptıklarıma utanıyorum. Bir daha yapmamaya sana söz veriyorum. Bunun tabii kendi dilimizce de var. Büyük evliyaların dillerinden de var. Peygamberlerin dilleriyle bize talim edilmiş tevbeler var. Kur'an'dan da numuneler var. Tabii kendi dilimizle yaptığımız tevbe bu peygamberlerin bize öğrettiği tövbe gibi olmaz. Bunlar tövbeyi güzel öğretiler. Hani her sabah her akşam üçer kere okumak bize tavsiye edilmiş. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike مَسْتَضَاتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوءُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ Bunlar sabahta ve akşamda üçer kere okunduğu takdirde bu insanın üzerindeki günahlar silinir. Silinir. Yani nasıl sular esbaplarımızdaki kirleri siliyor, bu tövbeler de bizim günahlarımızı siler. Yalnız bir daha yapmamak ve bir de aldıkları hakları sahiplerine iade etmek ve namazlarında da kusur etmemek şartıyla. Bu usta birçok hadisler var. Ve bu çok hadislerin birisi, en güzeli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de numune olarak da bize her gün istiğfar ettiğini bildiren hadislerdir. Yani peygamber, ben peygamberim, masumum, günahım yok. Hepsini Allah affetmiş. Bunu da İnna Fetahna Aleyke suresinde bildiriyor. İnna لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Burada o bildirildiği halde, peygamber de olduğum halde, masum da olduğum halde, yine her gün 100 kere istiğfar ediyorum diyor. Bu 100 derse bizim binimiz azdır. Bizim binimiz azdır. Ama 3 tanesi yeter demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 3 taneyi sabahta, 3 defa da akşamda söyleyiniz, bugün yaptığınız olmuş olduğunuz günahlara bunlar kefaret olur. Onun için Allah dillerimizi istiğfardan ayırmasın. Daima istiğfar edelim. İstiğfarın fevaidi pek çoktur. Ömrün uzunluğuna, rızkın bolluğuna sıhhatın daha güzel oluşlarına çok faydalı var. Hiç ummadığın yerden rızık gelir. Hiç ummadığın yerden vücuduna sıhhat, afiyet gelir. Hiç ummadığın şeylerden her türlü rahatlıklar hasıl olur. Bu yaptığın tövbenin mükafatı olarak Allah-u Teala'nın vermesiyle. Sen çalışmakla onları elde edemezsin. Yine bunu bir başka hadiste yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle bildiriyor. Et-ta'ibi minezzem. Günahından tövbe eden bir insan. Kemen lazem bele. Kıtaki hadisin bir şeysi, misli. Sanki günah işlememiş adam gibi olur bu adam. Şimdi altı var bunun yalnız. Bunun altı yoktu, bunun altı var. Altı diyor ki, وَيْذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Cenab-ı Hak bir kulu sevdi. Bir kulu sevdi. İbadetinde, taatında, hayr-ı hasenatında daima iyilikler yapıyor, güzel. Cenab-ı Hakk'ın da sevgisini kazanmış. Şimdi bu sevgisini kazanınca diyor ki, لَنْ يَدُرُّهُ زَنْبٌ Artık buna günah zarar etmez diyor. Tabir bu. Fakat bu ulemanın izahında diyor ki, asamehu minezzünüb. Cenab-ı Hak artık bunu günah işlemekten korur. Seviyor. Binaenaleyh peygamberlerini koruduğu gibi, evliyalarını koruduğu gibi bunu da korur. Lem yedurruhu zünüb. Yani buna günah zarar etmez demek. Allah ona günah nasip etmez artık. Günahlardan korur Allah'ı. Günah olacak yerlere sokmaz onu. Sebepler hakkında sokmaz. Ve ölmezden evvel bir tövbe lazım ya. Bu sevdiği adama belki böyle hatalarda yürürse bile ölmezden evvel yine tövbe ederek temizlenerek gider. Tövbesiz gitmez ahirete gider. Bunun için tövbe daima dilimizden hiç çıkmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde buna dair emirler vardır. Yine buyurur. Et-taibü minezzem kemen la zembele. Yine aynı hadis. Başka bir şekilde. Başka birisi tarafından rivayet. Yine günahlarından tövbe eden adam. Günahına tövbe ediyor. Sanki günah işlememiş gibi olur adam. Günah işleyen adam tövbe etti miydi? Bir daha yapmamak şartıyla o günahlarından tövbe etmiş gibi olur. Ama şimdi bak izah yapıyor. Vel müstağfiru minezzem. Bir günahtan tövbe etti. Estağfurullah bir daha yapmayacağım dedi. İçkiye, kumara, zinaya, hırsızlığa bir şey alışmış. Baktık ki iyi değil, tövbe edelim. Ama yine yapıyor. Yine yapıyor, bırakamıyor adetini. Ve huve mukimin aleyh. O kabahati üzerine mukim. Kabahati üzerinde daima tekrar ediyor. Öyleyken yine tövbe ediyor. Ediyor ama diyor ki, kel müstehzi bir Rabbi. Allah muhafaza. Bu adam Allah ile istihza eden bir adam gibidir. Eğlenen. İstihza diyor. Hem ediyor tövbeyi hem arkasından bozuyor. Bozacaktı, niçin ettin? Ben azâ müslümen. Bu çok dikkate şayan. Hadisin arkası var. Ve men azâ müslüman. Her kim bir Müslümana eza ederse. Ezanın nev'i var, çeşidi var. Çeşit. Her ne çeşit olursa olsun bir Müslümana bir adam eza ederse. Kâne aleyh minezzünûb islümenâbitin nehl. Nehl, hurma ağacı. Medine-i Münevvere'de hurma ağaçları çok. Onun için Cenab-ı Hak misal olaraktan bu hurma ağacının yapraklarını misal dedi, getirdi. Dedi ki, burada Medine-i Münevvere'de ne kadar hurma ağacı var yahut yeryüzünde, bu hurma ağaçların üzerindeki yaprakların adedi ne kadar kim bilir? Bunu bu Müslümana eza eden adamın günahı böyle olur. Bu kadar çok olur yani. Bizim şeylerimizden, kabahatlerimizden yahut noksanlıklarımızdan diyelim. Birisi, biraz bilgi sahibi, yahut varlık sahibi, yahut da kudret sahibi olduğumuz zamanda maiyetimizde olanların hukukuna riayet edemeyişimizdir. Bunu artık insan yerine de saymayız. Ufacık hatasından dolayı onu yerin dibine batırırız. Hiç de kıymet vermeyiz yani. Ama Müslümandır. Bu da Allah'ın kuludur. Bu mülkü veren sana Allah'tır. Saltanatı veren Allah'tır. Kuvveti veren Allah'tır. Bilgiyi veren Allah'tır. Serveti veren Allah'tır. Onu fakir eden de yine Allah'tır. Onu sana muhtaç eden yine Allah'tır. Binaenaleyh onların hepsini unutup da o fakiri, o zayıfı, o miskini, o garibi böyle hor hakiri dünyaya geldiğine pişman edercesine onu incitmek, Elbette rivayi hak değildir. Bunun günahının ne kadar çokluğunu nasıl biliyor Peygamber? Şimdi bu bir şahıs üzerinde. Bugün dinlediğim bir hikayeyi şimdi taktım. Bugün bir genç geldi. Gençler tabii bir şeyler biliyorlar, biz bilmiyoruz. Onlardan aldığı malumatta. Bu dünya gürültülerinden, bugünkü gürültülerden bahsederekten diyor ki, Hacı Efendi, iyi ama bunun önüne geçilmez diyor. Çünkü bugünkü yetişen genç dini bilmiyor. Dinini bilmediği için bu aradaki farkı bir türlü hazmedemiyor. Bu adam yaşasın da, bu adam neden böyle ezilsin, hor hakir yaşasın, bunu hazmedemiyor. Bir misal getirdi bana. Dedi ki ben filan yerde bir köve misafir oldum dedi. Bir köve misafir oldum. Evet. Misafir olduğum köyde su yok dedi. Su yok, köyün suyu yok. Sordum. Siz namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar, ibadetler yolunda. Sizin suyunuz yok, siz guslümüz, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl şey yaptıysa yani? Susmuş. Yok. Tabii nerelerden, uzaklardan bir yerden işte ihtiyaçlara kadar bir şey getirebiliyorlarsa da onunla böyle zaruretten iktifa ediyorlar. Dedi şimdi bunu bizim genç nesil görüyor. Öte tarafta müreffeh bir apartmana yerleşmiş. Sıcağı, soğuğu, efendim hepsi muntazam şarıl şarıl önde sular akıyor. Bunun bu yaşayışına, ötekinin de bu zaruretini hatediyor bu genç. Bunun dini bilgisi de yok. Binaenaleyh bunu düzeltmenin yoluna bakıyor diyor. Düz olsun bu. Ya hepsimiz ezilelim, ya hepsimiz düzelelim. Bu fikir koymuş kafasına ve bu kafa içinde ölmeye kararlaştırmış. Öleceğim ben bu kanaatteyim. Bu fakir fıkrayı, bu zulüm, işkence içerisinde, zaruret içerisinde bırakmak Müslümanın vicdanına yakışmaz diyor. Müslüman demiyor ya, insanın vücudu şeysine yakışmaz. Bunun çaresini bulacağız. Bulacağı yok ya. Allah affetsin kusurlarımızı. Ama bize de buradan bir ders düşer ki, biz niçin etrafımızdaki insanların zaruretleriyle ilgilenmeyiz? Bizim peygamberimiz demiş ki, komşusu aç olaraktan, yatan adamın Müslümanlıkta nasibi yok hiç. Komşusu aç olarak biliyor, yattığı zaruret içerisinde, kendisi de karnını doyurmuş, rahat yatıyor aşağıda. Onun demek Müslümanlıkta hiç ilgisi nasibi yok. Adı Müslümandır yani. Hakiki Müslüman bunu yapamaz. Bu komşuyla beraber bu memleketin halkı birdir zaten. Bütün dünya Müslümanları gene birdir. Buradaki senin komşunla Erzurum'daki komşunun arasında fark yok. Müslümanlık şeysiyle oradaki de bizim kardeşimiz, buradaki de bizim kardeşimiz. Oradaki kardeşimizin zaruretini de buradaki Müslümanın razı olmaması lazım. Kendi istirahatinden, rahatından, fazlasından, efendim cemiyetler kuraraktan memleket içerisindeki bütün zuafanın yardımına koşmak lazım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok Anadolu'nun yerlerinde köyler vardır ki yer altındadır evleri. Tenceresi de yoktur. Hayvanatı da oradadır zavallının. Bugünkü hayat şartlarına hiç de uygun değildir. Ama zavallı ne yapsın? Düşmüş öyle bir hayata. Bizden de imdat yok kendisine. Demek ki bu da onlara karşı bizim bir zalimane hareketimizdir. Onun için cezasını elbette bir gün çektirecekler bize. Allah affetsin kusurlarımızı. Ettacirul eminu saduk. Sadukul müslim. Ma'şşühelâ'i yevmel kıyâme. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, yarın ruzu kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacak bir adam var mıdır? Şehit malum canını veriyor Allah yolunda. En kıymetli insanın canıdır. Onu da veriyor işte. Onu da kıskanmıyor. Tek arkamdaki kalan nesil rahat etsin diyor. Düşman ayağı altına düşmesin diyor. Kafirin ayağı altına düşmesin. Benim canım feda olsun diyor. Şehit oluyor. Allah da buna mukabil ona büyük mükafatlar veriyor. Buna muadil başka adamlar da var mıdır ya Resulallah böyle bu şehitlerle haşrolacak? Var var ya Ayşe. Kimdir ya Resulallah? Günde 20 kere ölümünü gözünün önünde getiren olan. Günde 20 kere en aşağı yani. Günde 20 kere ölümünü düşünen. Ama bu ölümü en çok düşünen bizim mezarcılarız. Günde 20, 40, 50 ölü gelir ellerine. Hiç ummadan hemen sokar deliye. Şu kadarcık da yüreğinde bir sız da gelmez. Ürkeklik de gelmez. Çünkü alışmıştır o hadiseye o. Bizim de ölümle olan ilgimiz tıpkı o mezarcının ilgisi kadar yani. Komşumuz ölür. Yahut evimizden birisi gider. Birkaç gün şöyle bir ağlarız, sızlarız ama yalancıklardır o desem. Hani yalancıklardır yani. Hakikaten değil. Hakikaten olsa insan yolunu düzeltir şöyle. Bu adam bak ne güzel ya. Şu Allah'a verdiği Cenab-ı Hakk'ın şu vücuda bak. Kıyamazsın yani. İnsan pamuk gibi yataklarda yatıyor. Evi o kadar güzel, muntazam. Uçan çıkınca hemen hiç durdurmadan derhal onu tabutun içerisine, yallah mezarın içerisine. Bu mezar işte karanlık bir yer, aydınlığı yok. Toprakların içerisinde birçok haşeratın bulunduğu bir yere oraya bırakıyoruz adamcağızı. Ya işte anandı, babandı, hanımındı, evladındı, ne olursa olsun. Buraya koyuyoruz, Allah sana selamet etsin burada deyip bırakıp gidiyoruz artık. O orada, hani o gül yüzüne bakmak kıyamıyordu insan, gözü, yüzü, her şeysi öyle, endamı, o kadar güzel. Git de şimdi bir bak bakalım orada ona. Açıyor şöyle kefeni, bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, on gün, bir ay. Korkar insan, iğrenir, sokulamazsın kokudan, teatrinden. Hani ya o beslemek istediğin can nerede ya? Her gün ne güzel yediriyor, içiriyor, ona paye veriyor, kıymet veriyordun. Yere buza kondurmuyordun, söz söyletmiyordun. Bir sinek gelirse hemen vurup öldürüyorduk onu. Aman sen bize mikrop getirirsin diyerekten. Şimdi bak bu mezarlığın içinde, mezarın içinde ne sesi çıkıyor, ne sedası çıkıyor, ne feryat edebiliyor. Orada perişan bir halde. Kurtlar düşüşmüş başına, vücut kendi kendini yiyip bitiriyor orada. Bir gitsen ne kadar feci bir manzara, Allah göstermesin. İşte o hepimizin başına gelecek bir manzara ama. Kaçsan da korksan da ne olursan ol. Bu manzara hepimizin başına gelecek. O kıymet verdiğimiz cesede. Asıl kıymet verilmesi ruhu idi. Bu ruhu unutuyoruz. Cesede veriyoruz kıymeti. Besle bakalım artık. Yağından, balından, arabaların içerisinde. Besle besle. En nihayet o çukurun içerisi onu temizliyor. Hani onu gezdiren, oynatan o ruh idi. O ruh ayrıldı gitti. Burada güzel bir şey var. Şimdi o ruh, bizde, ruh bizim içerisimizde, içimizde. Şu tep makineleri gibi bir makine yani içimizde. Bütün hadiseleri alıyor içerisinden ruh. Ruh, bütün hadise. Bu vücut onun teybi. O el, ayak filan onun aletleriydi. İşte bunlar gibi. O tamamıyla bütün hadisatı o ruhun içine işliyor. Şimdi cesetten ayrıldı mı? Şimdi ayrılmadan evvel şu makine şimdi buradan çıkınca açıyor, basıyor oraya. Aldığını söylüyor değil mi? Bu gözümüzün önünde. Şimdi bizden de aldığını söylüyor teybimiz bize. Sen bunları bugün işledin. Bak bak senin aynanda bunlar mevcut. Fakat göz kapalı artık. Görmüyor onu. Neden? Dünya şehvetleri, dünya sevgileri bu gözleri perdelemiş. İç alemini görecek şeysi yok artık. Bütün şeysi dünya. Dünya saadetinin peşinde. Ama ruh çıkar çıkmaz. Dikkat edin. Ruh çıkar çıkmaz perde açılıveriyor. Mani olan dünya kalktı ortadan. Ortadan kalkınca perde gitti. Perde gidince tek başladı senin karşında. Tam bugünkü televizyon misali aynalarıyla, sözleriyle tıngır tıngır sana söylüyor. Şimdi sen o daha can çıktı. Ceset evde daha. Evde. Fakat bütün o blue yaşından bugüne kadar yaptığın bütün hadise gözünün önünde böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Şimdi bu göz görmüyor ama hakikat gözü görüyor şimdi onu. Hakikat gözleri onun karşısında. İşte bu daha mezarına konuncaya kadar bütün o ya sevap ya ikab. Ya hasenat ya seyyat. Neyse bu teybindeki hal. Bu onun cezası yeterinde kaldık. Şimdi bir de mezara giriyor. Mezara girdikten sonra tabii işte sual-i münkereyim başlar. Ondan sonra onun haline göre nasıl ceza alınacaksa öylece kalır. Müminse onun mezarı 70 arşın genişler. Bu 70 arşın genişleme demek böyle toprakları genişleme değil. Bu yani insan bazı dar evlerde oturur ama içerisi geniştir insanın. Bazen çok büyük evlerde oturur ama içerisi dardır insanın. Sıkılır o da. Bu öyle bir alem ki o dar mezarlık buna çok geniş gelir. Rahat olur da. Cennet bahçesidir zaten. Maazallah. Bir de imansız ve ahlaksız olarak oraya göçtüyse onun mezarı da işte bir cehennem çukurudur. Orada artık onun azabının şeysini tasvire gücümüz yetmez. Allah hepimizi affetsin. Yani bu teybe bizdeyken bu teybe güzel. İşte o tövbeler Bu tepteki hataları her gün siler. Nasıl ki değiştiriyor bizim teplerde başka bir sözü alırken eski sözü silip gidiyorlar. Tıpkı bu da tövbelerimiz eskilerini siliyor, yenisini temiz kalıyor teybimizi. Bunun için sabah da akşam da sen bunu bırakma. Şimdi 20 tane günde 20 kere bu tövbe eden insan da şehitlerle haşrolunacak. Çünkü günah kalmadı üzerinde artık. Günde 20 defa ölümünü böyle canlı olarak tefekkür eden insan da günah da istikametini de bu 20 defa düşünme az değil. Şimdi 20 kere düşünme suretle muhakkak istikametini düzeltmeye doğru insan çevrilir. Bu şehitlerle haşrolunurken öyle esedüyle اُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim ki, yalnız bu değil, kim ki Allah ve Resulüne itaat da kamildir, اَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ Bunlar hepsi bu iyi insanlarla bir haşrolur. İş Allah'a iman ve Resulüne iman, itaat ve onların emirlerine itaat. Bu itaatte olanlar böyle sülaha, şüheda, salihin ile beraber haşrolunacaklar. Allah da bizi onlarla haşrolunan kulların arasında kabul etsin. Bu günah tövbelerimizi ettiğimiz takdirde. Şimdi bunların arasına bir de taciri soktu. Et-taciru's-saduk. Et-tacirul-emin. Evvela emin ismi var. Et-tacirul-emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır dediği vakitte bu adam bana yalan söylemez, olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez, emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi saduk. Doğru söylüyor. Hem emin, emniyet kastetmiş, hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü Müslüman olur. Bazı mesela Ermeni'de de olur, Yahudi'de de olur. Kafir de olur, doğruculuk. Kafir de doğru kafirdir. Ne yapalım? Yalan söylemez. Malın iyisini söyler. Şu şudur, bu da budur. Doğru söylüyor. Ama kafirdir. Para etmez onun doğruluğu. Müslümanın doğruluğu şehitlerle haşredecek insanı. Bunlar maşşuhela yevmel kıyam. Kıyamet gününde bu tacir, emin, saduk, müslim muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmr-i Ömer Hazretleri'nden rivayet etmişler. Yine bir ikinci olarak bu hadisin başka bir rivayette اَتَّاجِرُ السَّدُوكُ الْاَم۪ينَ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصُدِّق۪ينَ وَالشَّهَدَى Yine aynı vasıfları hami olan tacir, tacirin, ticaretin çok büyük kıymeti var efendim. Biz istikbal peşinde bakınız bugün hep 70 bin tane diyorlar, özel mektepte talebe var. 70 bin tane de devlet mektebinde talebe var. 140 bin tane talebe var. Bunlar hep istikbal peşinde okumak içerisindedirler. Okurlar ama bu 140 bin, 150 bin, 200 bin ne olursa olsun bunların hepsi bir memur olup bir masada oturup istikballerine taht-ı emniyeti almaktadır. Ticaret denilen bu şühedalarla beraber haşrolunacak ticaret alemine atılmak hiç kimsenin işine gelmez. Ticarette tehlike var, sıkıntı var, zorluk var. Kolayı varken kim gidecek zoruna? Sanat da öyle. Sanat da öyle. Şimdi Hazreti İmam-ı Azam'dan size bahsedeyim. Bizim imamımız olmak dolayısıyla. İmam-ı Azam Hazretleri çok büyük alim. Kadı lazım olmuş. Kadı. O zamanın meşhur işte. Kadılık derdi. Valilik derdi yani. Kadı. Demişler ki seni filan yere kadı yapacağız imam. Hadi bakalım. Yok demiş ben yapamam kadı. Canım senden daha başka bilgin adam yok mu işte bu memlekette en bilgin adam sensin. Bu vazife sağa düşüyor. Yapacak mı? Yok demiş yapamam. Atın hapse. Atın. Vurun sopayı. Vurun. Yapacaksınız. Yok yapamam efendim. Sopayı yiyor. Hapiste yatar. Yok yapamam der. Öleceksin. Ne yapayım ölürsün. Niçin? Sultan parası yiyemem diyor. Devlet parası yiyemem diyor. Ben elimin emeğini yiyeyim. Bana kafi diyor. Hem onun başka mesuliyetleri var. O mesuliyetlerin altına girmem. Hem de öyle hazır parayı da istemem diyor. Yapamam bunun için. Bugün bizim gayemizle bizim imamımızın gayesi arasındaki farka baksan şimdi. Bu sene haşta bir Cezayirli bize bir kitap hediye etti de. Güzel. Kitabın adı Şezre. Altın parçalar demek. Yani bizde vardı ya bir altın parçaları kitaplar çıkarıyorlar. Onun gibi bir şey. Burada kitabın sahibi Said. Ona bu bir meseleyi ilmiye sormuş bir adama. Demiş ki şu mesele hakkında senin mutalaan nedir? O da söylemiş, şöyledir. Halaldır, haramdır. Ama demiş seni bugün fukahanın kavline uymuyor senin sözün. Fukaha böyle demiyor demiş. Senin sözün fukahanın kavline uymuyor. Olmaz demiş. Sen demiş fakihi gördün. Bilir misin fakih kimdir? Bak işte söylüyorlar işte fakih adam. Yok bu değil demiş. Fakih o adamdır ki zühdü takva sahibidir. Dünyaya iltifat etmez. Dünyaya iltifat etmez. Senin bugün alim dediğin adamlar dünyayı işlerine dolduran insanlar. Bunların fakih nerelerinde? Fıkıh nerelerinde? Fıkıh anlayış ve idrak kuvvetinin fazlalığıdır. Bu fazlalık dolayısıyla insan önünü çok ileri görür. Biz önümüzü ancak bu kadar görürüz. Ama o ilmin verdiği kuvvet ve zekayla önünün arkası olan ahireti de görür buradan. Hani bugün aylara yıldızlara gidiyorlar ya, o ayların yıldızların üstünü görür. O kadar zeka kuvveti üstündedir kendisinin. Neden? Basireti açıktır. Basarla olmaz iş. Bu basar işte bir hududu var görecek. Oraya kadar görür. Ama basirete hudut yoktur. Şimdi ay adam şu kadar günde gidiyor. Saatte bu kadar kilometre gitmek istiyor. Basara bu hudut var ama basirete bu hudut bir andır. Bir anda o seyreder kainatın her tarafını. O kudreti, yani ruh kuvvetidir o. Ruh kuvvetine karşı bugün insanlarda aciz vardır. Binaenle, fakih denince bu adamlardır ki ibadete maksat kitabı ezberlemek değil. Şimdi sen 1000 tane kitabı bir topla, bir devenin sırtına yükle, yahut bir otomobile yükle, naklet onu buradan Konya'ya mesela. Nakildir ona, nakil derler. Arabaya koymuşsun, götürüyor kitapları, nakledici. Bu adamda da bilgi çok. Buradan kalkıyor, öteki tarafa gidiyor. Buradaki bilgiyi bu tarafa aktarıyor bu adam. Kendisinde bir şey yok. Bilgi, amel edersen sana fayda var. Bilgiyle amel edersen sana faydası var. Yoksa amel edemediğin takdirde kemeseli himar diyor Cenab-ı Hak. Sure-i Cuma'da kemeseli himar. Merkep gibi, yük taşıyan merkep gibi. Başka kıymeti yok. Amel etmiyor. Çenesi var yalnız. Çenesi güzel. Herkesi mest ediyor. Fakat ameli yok. Şirke meseli himardır o. Allah affetsin. Onun için tacir-i saduk böyle İmam-ı Azam gibi. Bak şimdi İmam-ı Azam'a. Bir gemi buğday almış. Yahut başka neyse içindeki. Demiş bunu ortağı var. Götür sat işte. Bağdat'ta oturuyor kendisi. O adam gemiye yüklemiş. Basra'ya götürmüş. Basra'da satışa ama demiş 5 kuruş aldığını mesela 10 para zamdan 5-10 paraya satacaksın demiş. Ya 5 kuruş aldığını 6 kuruşa satacaksın demiş. Bu emir öyle. Gitmiş adam Basra'dakiler demişler ki dur birkaç gün sabret. Niçin? Sıkıntı çok. Bu 10 kuruş edecek demişler. 5 kuruşa vereceksin sen. Bu 10 kuruş edecek 3 gün 5 gün sonra. Sakla. Bu hırs var insanda. Ertesi gün piyasa yükselmiş, 10 kuruşa satmış parayı, çok para. Getirmiş İmam-ı Azam'a, buyur demiş. Tabi İmam-ı Azam biliyor ne kadar mal yolladığını, karın da ne kadar oldu. Neden bu kadar demiş, fazla. Demiş, orada piyasa yükseldi, ben de o yüksek piyasaya sat. Ben sana demedim mi, bu fiyata vereceksin. Bunun hepsi demiş, karı da, temeli de, o Basra halkının fukarasına tasattık ettim demiş. Götür oraya da. Şimdi fukaha dediğin adam böyle vera sahibidir. Allah'tan korku var içerisinde. Fakir fukaraya acı var içerisinde. Merhameti var içerisinde. Bugünkü zengin gibi hep ben yutayım demiyor dünyayı. Bugün bizim halimiz bütün dünyayı bize verseler Karun gibi doyacağımız da yok yani. Yer yutacak bizi Allah muhafaza. Onun için ne ticarette sadakatimiz var, ne ticarette emanetimiz var. Allah affetsin bu felaketler hep başımıza nereden geliyor bilmem. Et tu edetu fi kulli şeyin hayrun illa fi amelil ahire. Teenni düşünerek ağır ağır. Bu işin sonunda hayır var mı? Yok. aklına geldiği gibi hemen yapıvermiyor. Düşünüyor, taşınıyor, sağa koyuyor, sola koyuyor. Efendim, düşünüyor, soruyor. Bazı insanlara, büyüklerine danışıyor. Bunda hayır varsa karar veriyor, yapıyor. Öyle aklına geldiği gibi yapıyor. Bu teennide, her şeyde teenni, her şeyde diyor. Fî küllü şeyin. Her şeyde teenni ile hareket hayrun, hayırlıdır. İlla fî amelil ahire. Ameli ahiret müstesna. Namaz kılacaksın. Hemen kıl, onu bekletme. Oruç tutacaksın. Hemen tut, bekletme. Sadaka vereceksin. Hemen ver. Durdurma. Onu da düşünme. Fî amel. Çünkü onlar ahiret amelidir. Ettehaddüsü bi ni'amillâh şükrün. Ve terküha küfrün. Femen la yeşkürül kalil, la yeşkürül kesir. Femen la yeşkürün nas, la yeşkürullah. Vel cemaatü rahme, vel firkatü azab. Sadakallahu fîmâ gâs. Ettehaddüsü bi ni'amillâh. Allah Teala herkese bir nimet vermiştir. Yani nimetsiz hiç kimse yoktur. Ne kadar fakir de olsa, ne kadar zayıf da olsa yine Allah Teala'nın üzerinde birçok nimetleri vardır. Sağlık nimeti vardır, görme nimeti vardır, duymak nimeti vardır kendisinde, düşünmek nimetleri vardır. Çok nimetleri var. Bu nimetleri düşünmek ve bunları başkasına anlatmak. Ya Allah Teala bana neler verdi, neler verdi. Ev verdi, mal verdi, mülk verdi, şunu verdi, bunu verdi. Elhamdülillah. Bu tehaddüs, bu Allah Teala'nın nimetlerini saymak şükrün şükürdür. Sayıyor. Ya kendisine başkaları ikramlar yapmış. Onlara karşı filan adam bana şöyle ikramda bulundu, böyle ikramda bulundu. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olasınız. Allah ömrünüzü uzun etsin diyerekten bir takım böyle hoşa gidecek sözleri söylemek. Bunlar da şükürü icap ettirir der. Ki yalnız bunun birisinde demişler ki, o peygamber de demiş ki, siz methedenlerin yüzüne toprak sepin, meddahin, meddahların yüzüne toprak sepin. Bunlar sizin aleyhinizdedir o konuşmaları, medihleri. Ama bu demiş, olmayan bir şeyi zikrediyor sana. Sende olmayan vasıflarla seni övüyor. Bu budur demiş. Yoksa sende olan sıfatlarla seni medih, bu mezmum değil. Cömert adam, cömertliğini övüyorsun. Bu övüş, bu söyleyiş, bu medih mezmum değildir. Mezmum olan sıkı bir adamı övüyorsun. Ufak bir ikram görmüş, bu ikram için o adamı övüyor. Halbuki adam çok sıkı, cimri bir adamdır. Övülmeye layık değildir. Budur meddah olan. Ve terküha küfrün. Şimdi küfür dediği burada küfrani nimet. Küfrani nimet. Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri saklama küfrani nimet oluyor. Allah çok şükür elhamdülillah vermiş. Ne saklayacaksın bunları? Niçin şükretmeyeceksin bunlara? Onun için saklayanlar küfrani nimet etmiş olurlar. Ve men lem yeşkürül galil. Az. Bugün mesela farz ediniz ki bir ekmek parası verdi Allah size. Başka bir şey vermedi. Bir ekmek parası kazanabildiniz. Buna da şükrünüz lazımdır. Bu bir ekmek parası. Eğer bu bir ekmek parasına gurur da olsa, buna şükredemiyorsanız, la yeşkürül kesir, bu çok olduğu vakitte de şükredemezsiniz o zaman. Niçin? Bu da sizin açlığınızı giderir ve size ibadet edecek bir kuvveti bu da verir. Madem ki bu azat teşekkür edemiyorsunuz, çoğuna hiç teşekkür edemeyeceksiniz demektir. Ve men la yeşkürün nas, la yeşkürullah. Şimdi tabi Cenab-ı Hak bu dünyayı yarattıktan sonra hepimizi birbirine muhtaç bir şeyde bağlamış. Bir bağlandı. Herkes birbirine muhtaçtır. Zengin de olsa kıraya muhtaçtır. Fıkra da zengine muhtaç. Bak, zengin insan sana bir ikram ediyor. İhsan ediyor. Bu ikramına, ihsanına karşı teşekkür edemezsin. Yapan insan. Ama o insana, buna yardım et diyen Allah'tır. Buna o merhameti veriyor. O da sana veriyor. Sana verdiğinden dolayı sen diyorsun ki teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Çoluk çocuğumuzu sevindirdim, bahtiyar ol diye teşekkürler ediyorsun, şükrediyorsun. Bu şükür ona Allah'la beraber aynı zamanda da Allah'adır. Şimdi insana karşı bu nimeti veren, sebep olan yani, bu nimeti veren ve ona sebep olana şükredemeyen insan Allah'a da şükredemez. Çünkü göremiyorsun. Sebeptir o, asıl veren Allah'tır. Asıl veren Allah'tır, sebeptir. Ama o sebebe karşı da teşekkür edeceksin ki, hakiki verene de teşekkür etmiş olacaksın. Şimdi vel cemaatü rahmetün. Alt tarafa hadisin. Vel cemaatü rahmetün. Cemaat daima rahmettir. Topluluk daima rahmettir. Vel hürkatü azabın. Ayrılık azaptır. Bunu nasıl anlatırız? Bilmem. Biz Müslümanların yek vücut oluşunu, yekpare oluşunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonraki gelen ümmet-i Muhammed'in büyükleri müteaddit misallerle, sözlerle, dilleriyle, halleriyle bize anlatmaya çalışmışlar durmuşlar. Fakat biz nedense bir türlü anlamıyoruz ve anlamak da istemiyoruz. İşimize de gelmiyor. Evet, parçalalım, dağılalım, yok olalım, olalım, ne yapalım? Toplanalım, yok olmaz. Herkes kendi kafasından gidecek. Ama parçalanacakmışız, dağılacakmışız, perişan olacakmışız, ne olursa olalım. Benim dediğim olmuyor ya, ben de seninkine uymayıverim, mesela. Vel furkatü azabın. Bizim Bursa'daki cami kibirin, bu musalla tarafında bir kapısı var büyük. O kapısının yanında bir duvar büyüktür. O duvarın üzerine bu büyük yazılarla bilmem ki buradan oraya kadar tutar yani. Bu ibareyi yazmışlar. El cemaatü rahmetün vel firkatü azab. Kocaman nasıl yazdıysa yazmış onu adam. Her birisi bir karış yazının her harfi şöyle bir yani kör de okur gibisi. Ama kimsenin umurunda değil yani bu. Herkes yine kendi bildiğini yapar, kendi bildiğinden gider. Perişanlık halde. Allah'a kalmış. Bu neden? Bunun iki sebebi var. Birisi hubbü dünya. Hubbü dünya. Hubbü dünya için şeydim ki. Re'sü küllü hatiye. Re'sü küllü hatiye. Ne kadar günah var dünyada? Saymaktan bitiremeyiz. Şu kadar günah var. Onların hepsinin başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisinden dolayı gözümüz başka şey görmez. Aklımıza başka şey girmez. Kim ne derse desin varsa yani. Dünyanın ulemasını, fukahasını, profesörünü, kimlerini varsa getirsin. Çeşit çeşit delillerle bizi ikna etmeye çalışsınlar. Biz yine birleşemeyiz mesela. Toplaşamayız ve birbirimizi de sevemeyiz. Seviyor muyuz birbirimizi? Kim derse yalan. Çünkü ben kendimden biliyorum işte onun için. Çünkü mümin, mümini gördüğü vakitte sevinç duyacak. Oh şu kardeşimle kavuştuk. Öz kardeşler askerden gelir, haçtan gelir yahut uzak bir yerden kaybolmuştur gelir. Ay ayrılmak istemezler birbirlerine sarılırlar. Oh kardeşim nasıl bu kadar zaman seninle ayrı kaldık falan diyerekten. Bu hepimizde böyle olması lazım gelirken maalesef. Şimdi tecrübe etmek istersen bir kapıyı çal. Selamun aleyküm de. Aleyküm selam demez bile. Kapıyı kapar karşıdan. Sen kimsin demiş. Ben de senin bir Müslüman kardeşinim işte geldim kapına. Hadi Allah büyük kapıya der. Bizi oradan savuşturur. Niçin? Birbirimizi ne tanırız ne biliriz. Şimdi bak yine. Burası uzun bir ders ve geniş ders. Çok güzel bir ders. Bunu sizin vicdanlarınıza havale ederim. Cemaatte rahmet var, ayrılıkta azap var. İster yap, ister yapma. Etteenni miyallah. Teenni yine... O yukarıda gökyüzünün tövbe gibi. Ağır ağır. Teenni. Usul usul. Düşüne düşüne. Bu etteenni minallah. O Allah'tandır. İşi yaparken acele etmiyor. Düşüne düşüne ağır ağır. Koyuyor, hesaplıyor, filan ediyor. Öyle yapıyor. Etteenni. Yalnız müstesnaları var demiş. Bazı müstesnalar. Birincisi tövbe. Tövbede düşünmek olmaz. Tövbe lazım. Hemen derhal tövbeye git. Düşüneyim, acaba yine ben bu günahı yapar mıyım, yapmaz mıyım? Daha biraz gençliğim var, şurada geçsin de, biraz yaşım ileriye gelsin de. Öyle yaparım bu tövbeyi, bu şeytan işi. Bu olmaz. Hemen tövbeyi derhal yap. Birincisi bu. İkincisi gaza ediyorsun. Borç var. Bu borcu acaba vereyim mi, vermeyeyim mi? Ben şimdi haç vakti de geldi, bir hacca gitsem de, sonra versem, işte şöyle de yapsam, şu kızı da gelin etsem, oğlunu da eversem, oradaki borçlu alacaklar, durak olsun. Yok olmaz. Tacil, bu borçluyu evvela borcunu ver. Ötekilerine Allah kerimdir. Üçüncüsü, tezvicül bikril bali. Çocuk kemale gelmiş. Talipleri de var Müslümanlardan. Verelim mi, vermeyelim mi? Uzun boylu düşünmeye lüzum yok. Küfüvünü bulduysan derhal ver. Küfüv, dengi. Denk, dinde denklik. Dindar mı? Kafi. Ama zengin değil efendim. Olmaz. Küfürlük. Evet, zengin kızını, zengin kızı, zengin bir efendiye vermek yerinde ama bulamazsak. Onun için küfür denilen şey dindedir. Dinde. Dindar mı bu adam? Müslüman mı bu adam? Beş vakit namazını kılıyor mu bu adam? İstedi mi senin kızını da derhal verecek. Vermezsen mesuliyet senindir. Yarın başka türlü başına hal gelirse. Vedefnül meyyit. Öldü cenaze. Saklayalım, bunun babası gelecek, dedesi gelecek, kardeşi gelecek, Erzurum'dan, Marzurum'dan. Dursun bu cenaze bir iki gün. Gelecek, Ekrabat-ı Talikat gazeteyle ilan edeceğiz. Memleketten işte şuradan buradan bir sürü adamlar gelecek. Cenazeden ağzında bulunacaklar. Yok. Defn-i meyyit öldü mü? Allah rahmet eylesin. Hemen çenesini yapıp, muamelesini yapıp götürüp yerine teslim etmek. Daha şuur yerindeyken, akıl yerindeyken yerine gitsin, rahatlansın. Ve ikram-ı dayf. Misafir geldi. Oo, hoş geldin, sefa geldin efendim. İyi ettiniz. İşte galiba uzun boylu bahis. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, çoluk çocuk nasıl filan. Saatler geçer. Canım, bu adamın karnı açtır. Sen bu gelen misafire evvela ilk vazife hemen önüne sofrayı hazırlayacaksın. Hoş geldin, sefa geldin kardeşim. Buyurun. Sen uzak yoldan geldin, karnın da açtır. Diyecek. Ama o eğer yediyse, karnı toksa, tebya alır götürürsün. Ama iştahı var diyecekse, o da yer sana teşekkür eder. Onun için misafire yemeği hazırlayıp hemen koyuvermek önüne, bu da aceleden değil. Teani burada yakışmaz. Hemen acele önüne koyacaksın. Bu da bizim yapmadığımız şeylerden birisi de bu. وَسَارِهُ اِلٰى مَا فُرْكُمُ رَبِّكُمُ اَيْتِمِ Buna delil getirmiş. İslam olacak adam. Ben Müslümanlığı beğendim. Müslüman olmak istiyorum. Onu sen müftiye git. Sen işte filan gerideki hocaya git. Bunu diyene vebal büyük. İslam olmak istiyorsun. Gel artık otur şuraya. De bakayım. La ilahe illallah. Beceremeyecek belki yabancıysan. Ağır. La ilahe illallah. Dettirdin buna. Bir de arkasından. Muhammedur Resulullah. Biri kapıdan soktun onu içeriye. Kapıdan soktu yeter. Gitsin ondan sonra müftülükten mi öğrenecek? Nereden öğrenecek? Diyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah İslam'ın kapısıdır. Bunu dedirttirdin mi kafir? Bunu sen git farkısından öğren dedin miydi? Senin Müslümanlıkla gitti gürültüye. Böyle şey olmaz. Müslüman bunu bilecek ve derhal o adama Müslümanlığı telkin edecektir. Onun için acele, bunlarda teenni lazım değil. Bunlarda acele lazım. Ve edâil ferâs. Namazın vakti gelmiş. Ben bunu ikindi vaktine yakın da kılsam olur. Olur. Yok. Burada acele lazım. Ezan okundu mu? Duydun mu ezanı? Rahatsızlığın da yok. Hadi öylesi camiye. Vel cihat. Dövüş geldi. Dövüş zamanı geldi. Herkesi askere çağırıyorlar. Düşmanın dövüşülecek. Ben şu işleri de bitireyim de. Ondan sonra ben de gelirim arkadan. Yok öyle iş. Derhal silahını kapacaksın. Koşacaksın gideceğin yere. Yahu insan utanıyor bazen. Şimdi Yahudinin bir usulü varmış. Oraya toplandı birkaç Yahudi. Herkesin evine şeysini vermiş. Planını vermiş. Çağrıldı mı herkes gideceği yere gidiyor. Askerdeki mesela şubeye toplanacaksın. Orada seni işte 3 gün 5 gün gidecek, 5 gün gidecek. Ondan sonra sevk etmeyecek filan yere. Yok böyle şey. Ona veriyor eline kişiye. Sen filan yere askerisin diyor. Bir şey oldu mu? Doğru oraya. Başka yere değil. Herif doğru koşuyor hemen. O anda cephede hazır bulunuveriyor. Müslüman böyle olacak. Bunu bugün Yahud tatbik eder de Müslüman bundan kaçarsa vay o Müslümanın haline. Dava nerede? Müslümanlık nerede? Ve tekbirul iftitah. İmam Allahu Ekber dedi, namaza durdu. Amin. İşte şu işte şöyle olaydı. Niçin daha rükûa kadar epey vakit var canım. Bir iki laf yapar. Teahhir ediyor. Hele teravihlerde belki olur o. Teravihlerde işte hele bizim gibi hatimden falan kılınıyorsa camide bunun hemen imamın tekbirine yakın zamana kadar oturur aşağıda. Belki biraz da istirahat eder falan. Bazı ciğeri içen, kahve içen de olurmuş Allah'a Türkiye'ye. Bundan sonra rükûya ineceği vakitte kalkıyor Allah'a Ekber derken imama yetişiyor. Bu da caiz değil. Burada teahhir olmaz. Acele lazım burada. Ve tekbirlik. Vel amalü salihat. Diğer amalü salihalarda bunun gibidir demiş. Vel aceletü minneş şeytan. Bunların gayrı olan aceleler şeytanlardır. Yine bunu bir yerden ettenni minallahi teala vel aceletü minneş şeytan ve ma şeyün ekseri ve azira minallah ve ma şeyün ehabbe ilallah minelhamd. Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği şey hamittir ve en çok da mazeretleri Cenab-ı Hak kabul eder. Özür beyan ettin miydi? O kabul et, beyan ettiğin özrü Cenab-ı Hak derhal kabul eder. O özürü kabul etmek Cenab-ı Hak. Yani tövbe ediyorsun. Yaptım ya Rabbi cehale iktizası bunları ben. Ama şimdi de özür diliyorum. Beni affet dedin miydi? Affediveriyor işte elhamdülillah. Sonra en çok sevdiği şey de hamittir. Onun için sabahta ve akşamda. Ayet-i Kerime'de. Sabahta ve akşamda. Beni tesbih ve tehmid edin. Tesbihuhu bükreten ve asıyla. Sabahta ve akşamda beni tesbih ediniz Cenab-ı Hak. Niçin? Bu tesbihten Cenab-ı Hak hoş, memnun. Seviyorum. Niçin? Kulu da bu tesbihleri yapmak suretiyle hem nurlanıyor hem doğruluğu temin etmiş oluyor. Yani saatini fırava ettiriyor. Daima doğru gitsin diyerekten ayarlattırıyor. Sabah akşam tesbihleri insanı ayarlar. Doğruluğa doğru ayarlar. Ama bu tesbihlerden mahrum, tövbe istiğfarlardan mahrum, keyfini hareket eden insanların ki insan nasıl yaşarsa dikkat edin. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölecektir. Ölüm yaşadığı halde nasıl ölürse öylece de haşr olacak. Haşrı yaşadığı hayata bölme bağlı. Onun için iman ile yaşayan amal-ı salih ile yaşayan insanın sonu güzel olur. Ama çok zor öldü Hoca Efendi. Ne kadar zor oldu, öldürse ölsün. Bu kefarettir günahlarına. Bunun akıbeti hayırdır. İman ile yaşamıştır. Mutlaka iman ile gider. Allah Teala verdiği imanı insandan almaz. Kendin atmadıkça. Çünkü o sana hediye etti onu. İman kazanılmaz. Dünyanın servetini versen imanı kazanmaz. Ve bugün aya gidiyor herif. Bir sürü aklı var. Ama iman nasip olmuyor kendisine. Demek ki onda layıklı olan bir akıl yok. Bunu Allah bize hediye etmiş. İhsan etmiş, lütfetmiş. Bunu ayaklar altına atmak bu büyük bir şey. Onun için iman, verdiği imanı almaz. İman ile yaşayan insan iman ile ölür. İman ile ölen insan imanı ile haşrolur. İmanın yeri cennettir. İmansız yeri cehennemdir vesaire. Onun için bugünkü yaşayan insanların, ama hocam dedin ki tevbekar, işte gargara halinde de tevbe şey, makbul. Bu zamana kadar yaşar da insan bu zaman bir tövbe ederim, olur biter. Bak dedin, nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Yaşayış tarzına bağlıdır ölümün. Sen zannetme ki o zaman ben la ilahe illallah derim. Ya tövbe ya Rabbi derim. Alıştığın hali terk edemezsin ki. Bugün alıştığımız hali hangimiz terk edebiliyor? Bir ziyaranın ardından gelememiştir. Bırakabiliyor musunuz ziyarayı? Hepimiz biliyoruz ki zararlı bir şeydi bu. Zararlı olduğu halde dedim ki Kızılay reisi gelmişti. Dedim gazetede de yazıyor. 13 bin zayiat var diyor ziyaranın yüzünde. Dedim nereden buldun sen bu rakımda yazdın? İngiltere'deki aldığımız listelere, hesaplara göre yaptım. İngiltere bu hesap yapmış, o da çok. Bizim halbuki bunu dedi de köylümüz bunu yaprak, adi yapraklara sarar içer. Öyle yaprak olarak içer. Efendim Amerika'dan şimdi çok kaçak olarak geliyor bu içilir. Bunların zayiatı bu hesabın dışında dedi. Bir kişi de ölse zarardır yine. Halbuki diyor, ve o gün okuduğum kitapta diyor ki 6 damla nikotin bir köpeği öldürür. 10 damlası bir deveyi öldürür. Bunun biz her gün 20 tanesini, 30 tanesini, 40 tanesini içiyoruz. Şimdi kaç nikotini var içerisinde, kaç damla nikotini var? Bu bizim tedrici sureti. Bizi zehirliyor. Tedrici bir zehir. Ani bir zehir değil. Tedrici bir sureti zehirleniyoruz. Kafamız bulanıyor. Kafamız sersem, akıbetimiz sersem, gözümüzün nuru gidiyor. Basiretimiz kapanıyor. Kalbimiz kararıyor. Kararıyor kalp. Kalbin kararsa kafir zaten. Başka şey istemez. Niçin? Senin yanına melek sokulmaz ki. Bu siyara melek güzel kokulara gelir. Bu ise içmeyen insanlar çok şey olur. Pisini bu adam bir secde yerine rast geliyor. Çünkü o secde yerine sizden evvel bir sigara içen adam başını koymuş. Bunun şeysi oraya silmiş. İkinci secdeyi siz yapıyorsunuz. Aradan belki ne kadar bir zaman geçmiştir. Bu koku size de geliyor da burnunuzu dar kaldırıyorsunuz da. Hemen yer değiştiriyorsunuz ki bu kokuyu daha almayın diye. En büyük zararı kalbin kararması kafirdir insanlar. Ama bu kötü huydan bugün Allah bilir. Çoluğumuz, çocuğumuz, karımız, kızımız hepsi alışmış buna. Bu felaket içerisinde gidiyoruz. Geçen bir latife olarak göreyim. Haç'tan gelirken bizi getiren tayyara iki devir sakatlanıyor. İşte, bereket yapıyorlar, bakıyorlar. Eski bir şahı tayyara tabii. Dedim ki ya bu yok, gökteyken bozulursa ne olacak bu? 200 kişiyi bilen olsa. Bunun genişine affedip olmaz mı? Dediler ki genişli çok pahalı. Yani. Genişine gücümüz yetmez. Ne kadar? 100 bin gün derdiler. Çok mu dedim, çok mu dedim. İki gün cara para. Türk milleti iki gün cara etmesi tam 100 milyon liradır. İster. Bir cara bugün 3 lirayla 5 lira ardının ortası 4 lirada şöyle küçük aşağılı yukarılı en aşağı 10 milyon insan ise 40 milyon taşlar. Hele ona diğer içenler de var. Allah affetsin. Bu beşeri bir dert işte. Herkes buna müptela almış. Bu sevilen bir şey de değil. Ama ne yapayım? Bu kadar bu bünyesin arka tarafına inşallah El-Fatih. Unuttum. Bu okuduğum kitaptan Şezze denilen şeyin kitabından şu şey var. Yahut uleması diyor. Ulema-i Beni İsrail. Çocukları da iki ilmi bildirmezler diyor. İki ilmi çocuklarına bildirmezler. Otur. Çocuklarına iki ilmi bildirmezler Yahut uleması. İki ilimden birisi ilm-i nücum, birisi de ilmi tıptır. Çocuklara bu iki ilmi bildirmemelerinin sebebi, dikkat edin ama, bu iki ilmi bildirmemelerinin sebebi çocuklarımız, çünkü sultanlara, hükümdarlara bu bilgi sahipleri lazım olur. Ararlar, vururlar çocuklarımızı. Sen bize, bizim doktorumuz ol derler. Sen de efendim bizim ilmi nücum dedikleri ilimden bize haberler ver derler. Bunlar da bunların verecekleri paralara tamah ederler giderler ve helak olurlar diyor. Neticede onlara hizmetkar olmak dolayısıyla helak olurlar. Bu helak olmaları için bunları bu ileri öğretmeyelim. Bu kitapta bunu böylece yazmış. Zannedersem 144. 145. sözüdür bu şey. Allah kusurumuzu affetsin. Yani Allah bize elinin emeğini yiyip yaşayan, elinin emeğiyle ahirete göçen ve birçok insanları mahiyetinde muhafaza eden, besleyen zübeden eylesin. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بأخذكرمزدان hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve bil cümle peygamberan-ı zam hazatının evlat, ezvac, eshab, etvalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bil cümle mümin, müminat ve meşayih-i zam hazırlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı, Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuyla bil umum Ashab-ı Güzin Rıdvanullah Teala Alemin Hazretleri'nin ruhuyla Salatı'nın mağdur da ruhları birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum Ashab-ı Hayrat'ın da ruhlarına bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizden ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizden geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik Mevla vasıl. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını ve seyyiatlarımızda hasenatı tebdil eyleyelim. Bizler de ki onlar gibi bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Mevlid ey hürmetine bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Aşk ile bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasaten biz aciz kullarına da lütfu ihsan eyle. Allahümme ec'anna minet tevvabin, ec'anna minel mutatahhirin, ec'anna min ibadetis salihin, ec'anna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzinun. Allahümme ehdina min indik ve efid aleyna min fallik فأسبي علينا من رحمتك فأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.